چی در رب پمینا سمر دوام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو چی در رب پمینا سمر دوام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو رات لاس مساوی من دا مدد راکلی رات لاس مساوی من دا مدد راکلی لکو پارو ناخو زکا ارم آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو چی دا رب پمینا سمر دوام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو نصارا فزلالت رانا اختا دهندو بهم نخلی نرم رم آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو چی دا رب پمینا سمر دوام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو بلوخ کل زندگی منگا غاچی بلوخ کل زندگی منگا غاچی سنگر دکلی والو سلام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو چی دا رب پمینا سمر دوام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو چی کو پاروی رات یو او من گبالیو چی کو پاروی رات یو خون لداسی تنهایی نمو دم آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو چی دا رب پمینا سمر دوام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو خو پزان کی بای زور دا برداشوینو خو پزان کی بای زور دا برداشوینو چی پزان دا عشق غمونا تمام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو چی دا رب پمینا سمر دوام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو عمر نور دا رحمتونو انعام آخلو مینان ولی پشان دلی ونو تلما شم جهان دغا پیغام آخلو چی در رب پا مینا سمر دوام اخلو عمر نور دا رحمت و انعام اخلو عمر نور دا رحمت و انعام اخلو چی ولاړ یو کلک د مینې په لوزو چی ولاړ یو کلک د مینې په لوزو لمن سر علم او عرف د اعدام اخلو عمر نور د رحمت و انعام اخلو چی در رب پا مینا سمر دوام اخلو عمر نور دا رحمت و انعام اخلو عمر نور دا رحمت و انعام اخلو محق ملا اول بینی دیور کالی منحق ملا اس نور استلشی دو نڈک جام اخلو عمر نور دا رحمت و انعام اخلو چی دا رب پا مینا سمر دوام اخلو عمر نور دا رحمت و انعام اخلو عمر نور دا رحمت و انعام اخلو.